Time we were. Genesis Home by the Sea, jedno z tych marzeń, prawda? Mieć taki dom z takim właśnie widokiem, więc zaczynamy od dedykacji w stronę morza, tych morskich widoków. Oczywiście się oddajemy fantazjom również przy okazji, także o godzinie 4:05 właściwie, bo taka godzina już na zegarze. Ważne oczywiście, jeżeli wypoczywa się nad morzem, pozdrawiam serdecznie, żeby łapać chwilę, i to też jest tytuł kolejnej piosenki dnia w Trójce, Catching Feelings. To jest ten utwór, który będzie dosyć często się właśnie dziś pojawiał, 2 dnia czerwca. No to popatrzmy. Siron i Christine and the Queens. To jest właśnie ta ekipa odpowiedzialna za utwór Catching Feelings, który polecamy serdecznie tym wszystkim, którzy słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dość gorąco, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale również jeżeli popatrzymy sobie na prognozy pogody, temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni, a w czasie burz, bo faktycznie dziś burze mogą się zdarzyć, prędkość wiatru do 75 km na godzinę. Te przelotne opady deszczu, zwłaszcza w południowej połowie kraju, również burze lokalnie z opadami gradu, a poza tym w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień zasłopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Zdjęcia. Chciałabym przez intarze oczu twoich łagodnych spojrzeć, kto tam, kto jest w środku. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez piutasze oczu twoich łagodnych. Hej, kto tam, kto jest w środku, kto jest w tym magicznym pudełku, prawda? Hej, już za nami, 16 minut po czwartej, otwieramy muzyczne kalendarium, zaczynamy od urodzin Charlie'ego Wattsa, właściwie od rocznicy urodzin perkusisty formacji The Rolling Stones, który przyszedł na świat 2 czerwca w 1941 roku. Thank you.

Michelle Steele także świętuje urodziny. Basistka formacji The Bangles w latach 1983-89 i 98-2005. Rocznik 55. A przed nami jeszcze True i Spandau Ballet. To oczywiście w ramach kalendarium muzycznego, bo Tony Hadley też ma dziś ten wyjątkowy dzień, dzień urodzin. Rok 1960, dzień bez zmian, czyli drugi dzień czerwca. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound. Thank you. I tak nas przyjemnie buja to nagranie od 83 roku. Dla tych wszystkich, którzy lubią delikatne, sofciarskie dźwięki lat 80. Pozdrawiam. Spandau Ballet i True, rok 1983, jak mówiłem, wtedy właśnie pojawiło się to nagranie i tak jest z nami i nie chce się zestarzyć i znudzić, co najważniejsze, i bardzo to cieszy. No to kolejna data, drugi dzień czerwca, rok 1960, Bernhard Lloyd urodził się, współzałożyciel i klawiszowiec formacji Alphaville. No to Big in Japan. Alphaville, Big in Japan. No to jeszcze przed nami kolejne daty w ramach kalendarium, bo dzisiaj muszę powiedzieć, to kalendarium bardzo bogate w wydarzenia i też w takie dźwięki, które no, podobają się prowadzącemu. Mam nadzieję, że prowadzący nie odosobniony. Za 23 minuty, godzina 5, coś mi świta w Trójce i przed nami zmiana gatunku. Co prawda utwór no, może już powstał później, natomiast sama ekipa jeszcze załapała się na lata

Kasia Stankiewicz. Wszystkiego najlepszego. Sound and Ye to oczywiście nagranie z solowej płyty, bo Kasia Stankiewicz oprócz tego, że nagrywa płyty solowe, również występuje w ramach Various Monks. Rok 1977 to jest ten rok, natomiast 3 lata później przyszedł na świat Fabrizio Moretti, lider formacji The Strokes. Na wokalu Julian Casablancas, Fabrizio Moretti na perkusji. Wszystkiego najlepszego. 2 czerwca w 1986 roku ukazała się pewna wyjątkowa płyta. Ta pewna płyta to A Kind of Magic formacji Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind. The doors of time. It's a kind of magic. Faradaya, ani żaden.